Ang pagkawala ng isang taong malapit sa atin ay nagdudulot ng matinding kalungkutan sa ating kalooban. Kaya't kung sino man sa tingin natin ang naging dahilan ng kanyang pagkawala, ay ito ang ating sinisisi. Ngunit paano kung ang sinisisi nating dahilan ay siya ring maglalagay sa atin sa bingit ng kapahamakan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kevin, 26 years old at kasalukuyang naninirahan sa Manila. Isa po akong delivery rider at sa tuwing magpapahinga ako galing sa isang mahabang biyahe, madalas ay nakikinig ako sa istoryang sinasalaysay mo sa iyong YouTube channel. Nakakatuwa nga dahil may mga horror stories na rin kayo ngayon. Dati kasi ay madalas lamang ako nakikinig sa inyong kwento ng pag-ibig at inspirasyon. Pero ngayon ay isa na rin po ako sa mga adik na adik sa pakikinig sa iyong mga horror stories. Papa Dudut, narito ang ilan sa ibabahagi kong kwento sa inyo. Una ay ang kumakalat na kwento sa pinanggalingan kong probinsya noong bata pa ako. Ang tungkol sa malapit kong kababata na si Ana at ang personal kong karanasan na nagdala sa akin sa bingit ng kamatayan. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng probinsyang tinutukoy ko for confidentiality. Unawa rin sa mga listeners kung hindi ito ang tipo ng kwento na nais niyong pakinggan ay mabuti pang sa ibang kwento na lamang kayong makinig. Gayunpaman kung mahilig kayo sa kwentong katatakutan, sana ay magustuhan ninyo ang kwento kong ito. At kagaya ng sinasabi ng ilan sa inyong mga sender, Papa Dudut, ay siguradong hindi lahat ay maniniwala at ang iba ay tataas ang kilay sa isasalaysay ko. Gayunman, Papa Dudut, ay nais ko pa rin po itong ibahagi sa inyo. Papa Dudut, hindi ako lehitimong taga Manila. Bale, napunta lamang ako rito nang minsang yayain ako ni George, na kaibigan kong taga sa amin din na nananarbuahuhan bilang boy sa isang mayamang biyudo. Nung una ay ayaw pumayag nila nanay na magtrabaho ako dito sa Maynila dahil hindi nga raw sila nakakatiyak sa kaligtasan ko. Lalo na raw at maraming nagkalat na mga masasamang loob gaya ng mga mandurukot, mga drug addict at kung ano-ano pa. Pero sa huli ay napapayag ko na rin sila dahil katwirang ko ay para sa kanila naman itong gagawin kong pagtatrabaho. Sa probinsyang tinutukoy ko ay may ilog na hindi kalayuan sa kung saan ay nakatirik ang aming bahay. Ang ilog na yon ay dinarayon ng mga taga-ibang lugar, lalo na at kapag bakasyon ay mainit ang panahon. Yun nga lang ay may kumakalat na kwento patungkol doon, Papa Dudut. Ayon sa matatandang nakatira sa lugar namin ay may sumpa raw ang ilog. Sinasabing nanggaling daw ang sumpa sa isang babaeng may kapangyarihang itim na nagngangalang Aling Celia. May anak raw ito na ang pangalan ay si Maria at sadyang napakaganda raw noon. Ngunit sa kasamaang palad, Papa Dudut, ay maagang binawian ng buhay ang kanyang anak sa hindi magandang paraan. Ayon pa sa sabi-sabi ay hindi raw ito sinagot ang manliligaw kaya't ganoon na lamang ang galit ng lalaki kay Maria. Hindi ito nakatiis at ginawa ng karumaldumal na krimen ang anak ni Aling Celia. At sinasabing nilunod nito si Maria sa ilog matapos paulanan ng napakaraming saksak sa katawan. Hanggang sa isang araw ay natagpuan na lamang ang katawan nitong palutang-lutang at wala ng buhay. Nang dahil doon ay sumumpa si Aling Celia na isa sa 10 lalaking maliligo sa ilog na yon ay babawian niya ng buhay bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang anak. At sinasabing pagkatapos ng sumpa na iginawad nito sa ilog ay siya ring pagkitil sa sarili niyang buhay. Noon din ay sunod-sunod ang nababalita sa aming lugar na namamatay sa ilog na yon, lalo na ang mga kalalakihan. Isa yon sa naging dahilan kaya ganoon na lamang ang takot ng mga taga sa amin na huwag doon maligo, Papa Dudut. Dahilan para maabandona ito ng matagal na panahon. Hindi ko alam kung coincidence lamang ang mga pangyayaring yon o totoong may sumpa sa ilog, sapagkat ang tanging alam namin ay delikado doon. At iyon na rin ang tumatak sa isipan ng marami sa mga taga doon. Ngunit alam din naman natin na ang bawat kwentong kababalaghan ay nababaon rin sa limot dahil sa paglaganap ng teknolohiya at pagiging moderno ng mga tao. Kaya naman simula nang nagkamuwang ako, sa tansya ko'y 15 taong gulang ako noon nang magdesisyon na ang kapitan ng aming nayon na hindi na ipinagbabawal ang pagligo sa ilog at muli itong buksan sa publiko. Simula noon ay sumigla nang muli ito dahil marami na ulit ang dumarayong mga taga-ibang lugar para maligo doon. Nabawas na rin kasi ang bilang ng mga taong namamatay o nalulunod sa ilog na yon. At ipinagbabawal na rin ang pagkakalat ng kwento patungkol sa sumpa na meron di umano ang ilog na yon. Kevin, saan ka na naman pupunta? Tanong ni nanay habang nagluluto ng kakainin namin ng tanghaling yon. Alas 10 na ngunit hindi masakit sa balat ang sikat ng araw. Hindi gaya ngayon na kahit alas 8 pa lamang ay damang-dama muna ang nakakapasong init nito. Nay, maglalaro lang ho kami ng text nila George. Babalik din po kaagad mamayang alas 12, tugon ko. Siguraduhin mo lang ha, text lang ang lalaroin ninyo ni Kevin ha, text lang. Kapag lumampas ng alas 12 ang pag-uwi mo ay ilalaga ko yung text mo at ipapainom ko sa'yo. Yang sabaw niyan, nagkakaintindihan ba tayo? Singhal ni nanay na alam ko namang hindi niya yon gagawin dahil ilang beses niya na rin naging litanya yon sa akin. Opo nay, sambit ko. Isa pang paalala Kevin, huwag na huwag kayong maliligo sa ilog lalo na tanghaling tapat. Baka malunod kayo doon at walang makakita sa inyo. Maliwanag po yan nay, muli kong sagot. Mabilis akong tumakbo papunta sa bahay nila George para iyain siya na kalabanin namin ng larong text si Mar. Isa kasi si Mar sa pinakamagaling maglaro papadudod at palaging dangkal-dangkalang text na napapanalunan niya sa kanyang mga nagiging kalaban. Taupo, George! George, taupo! Tawag ko mula sa bahay nila George. Agad namang lumabas mula doon si Aling Tising, ang nanay ni George. O Kevin, anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Nandyan po ba si George? Balik kong tanong. Nako, nasa bayan siya. Isinama ng kanyang ama sa pamamasada ng jeep. Saad pa nito sabay punas sa noon niyang may tumatagaktak na pawis gamit ang likod ng kanyang palad. Sa pakiwari ko ay nagluluto si Aling Tasing ng mga sandaling yon. Nako, ganun po ba? Yayain ko po kasi siya na maglaro ng text, ang sabi ko pa. Mamayang gabi pa ang uwi noon. Mabuti pa eh, sa iba ka na lang muna makipaglaro, suhestyon nito. Sige po, salamat po Aling Tasing. Dito na po ako, paalam ko. Papadudod, pumunta rin ako kina Mar para nga kalabanin siya sa text ngunit wala pala siya sa bahay nila. Nakipaglaro daw ito sa kabilang baryo kaya't ganoon na lamang ang pagkadismaya ko ng mga oras na yon. Wala akong ibang nagawa kundi ang sipatin ng tingin ang text na nakalagay sa malinaw na supot habang nakaipit ito sa garter ng aking short. Malalim ang buntong hiningang pinakawalan ko. At bagsak ang balikat na tinaha ko ang daan pauwi. Sa kahabaan ng daan na aking binabagtas ay nadaanan ko ang ilog at tila ba naakit ako. Sa kulay asul na tubig nito na parang nagliliwanag mula sa tama ng sikat ng araw. Bahagya ko pang ipinikit ang aking mga mata dahil sa silaw ng pagmasdang ko yon. Ang ganda talaga ng ilog. Ang init pa naman ngayon. Sayang at pinagbabawalan ako ni nanay na maligo dyan, ang sabi ko pa sa aking sarili. Pero hindi naman sinabi ni nanay na bawal akong umupo doon. Dagdag ko pa sa aking sarili habang minamasda ng mga batong nakaposisyon ng padaus-os sa gilid ng ilog. Papadudot, dahil bata at likas na pasaway, hindi ako nakatiis at tinungo ko ang abot-tanaw ko ng ilog. Nang makadako ako doon ay umupo ako sa may batong nasa gilid noon na kanina ko pang pinagmamasdan. At saka ako nilublob ang aking paa sa katamtamang lamig ng tubig, papadudot. Grabe, walang kupas ang kagandahan ng ilog na ito. Totoo kaya ang kwento na may sumpa ito? Tanong ko sa aking sarili. Ipinikit ko ang aking mata at dinama ang sariwang hangin habang pinakikinggan ang huni ng mga ibon. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ko nang mula sa ilalim ng tubig ay may kung anong bagay na dumampi sa paa ko na aking kinagulat. Dahilan para madulas ako mula sa aking kinakaupuan at muntikan ng malubloob ang kalahati ng aking katawan mula sa tubig. Mabuti na lamang at maagap akong nakakapit sa batong kanina lang ay kinakaupuan ko, kaya't hindi ako tuluyang lumublob doon. Buong lakas kong inahon ang aking katawan ng ilang sandali pa ay muli akong nakaramdam ng kung anong bagay na nasa aking binti. Sa pagkakataong yon ay mas damang-dama ko na ito at parang isang kamay na mahigpit na nakahawak. Ngunit ilang segundo pa ay nawala din yon nang may tumawag sa pangalan ko, papadudot. Kevin! Kevin, anong nangyayari sa'yo? Mula sa malayo ay tanong ko si Anna na isa rin sa mga kababata at malapit na kaibigan ko sa aming probinsya. Muli kong inahon ang aking sarili sa batong kanina ay kinakaupuan ko at sa wakas ay nagawa ko namang yon. Pagkatapos ay agad kong binaybay ang daan papunta kay Anna. Anong nangyari sa'yo dun, Kevin? Muli pa niyang tanong. Ah, wala, nadulas lang yung puwitan ko kasi parang may kung anong humila sa paa ko eh. Casual kong sabi. Ala, baka yun si Aling Celia. Gulat na tugon ito. Ha, paano mo naman nasabi? Kunot-noo kong sambit. Eh kasi hindi ba siya yung sinasabing nagsumpa sa ilog? Naku, kupong-kupong pa yung kwento na yan, Ana. Hindi ako naniniwala dyan. Tanggi ko pa. Hindi daw naniniwala, sad pa ni Ana. Tingin mo ba itatambay ako ng mag-isa dyan sa ilog kung natatakot ako sa kwento tungkol kay Aling Celia? Depends ako pa. Sa bagay, pero ano nga palang ginagawa mo dito at nag-iisa ka? Nagpapakasente ka ba? Saad nito na bahagyang natatawa. Hindi naman. Galing kasi ako sa bahay nila George para sana yayain siya na makipaglaro ng text kay Mar. Eh ang kaso wala naman siya sa bahay nila. Isinama daw ni Mang Nestor sa bayan na masada ng jeep nila. Paliwanag ko. Ganun ba? Tanong pa ni Ana. Oo, maikli kong sagot. Eh nga pala Ana, ako naman ang may tanong sa'yo. Dagdag ko pa. Ano yun? Teka, bago tayong magkwentuhan ay umupo muna tayo dun sa may damo sa lilim ng malaking puno na yun. Tukoy ko sa malaking puno na may mayayabong na dahon. Agad naming tinungo yun at doon ko sinimulan ang pakikipagkwentuhan kay Ana. Ito na nga palang tanong ko. Naniniwala ka ba talaga na may sumpa ang ilog? Tanong ko para lamang mapag-usapan kami. Kung hindi nyo kasi na itatanong ay crush ko si Ana, papadudot, ngunit hindi niya yon alam. At ngayong may pagkakataon akong makausap siya ay naghanap ako ng topic na pwede naming pagkwentuhan. Eh bakit interesado ka? Akala ko ba hindi ka naman naniniwala tungkol sa kwento ni Aling Celia? Nakataas ang kilay na sabi nito. Wala lang. Bakit, masama ba magtanong? Depensa ko. Sus, naniniwala ka no? Hindi ka lang umaamin. Natatakot ka lang siguro. Panunuya pa niya. Hindi ah, may din kong sagot. Sus, itinatanggi mo pa. Natatakot kang aminin no? Pangungulit pa nito. Hindi nga sabi. Sagot ko pang muli. E di hindi na. Pero kung ako ang tatanungin, oo, naniniwala ako. Kasi alam mo naman yung nangyari sa pinsang ko sa ilog na yan, hindi ba? Salaysay nito. Oo nga pala, papadudot. Isa ang pinsa ni Ana sa mga nalunod sa ilog. Sa pagkakatanda ko ikalawa sa huling biktima ang kanyang pinsan bago ipinagbawal ang pagligo sa ilog na yon at gawin yung restricted area. Nalala ko pa nung araw na ang dami-daming tao dyan dahil hirap silang mahanap ang katawan ng pinsan kong si Kuya Archie, ang sabi niya. Papadudot, alam ko ang kwento ng pagkalunod ng pinsan niya na si Kuya Archie base na rin sa chismis ng mga taga sa amin. 2 taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari yon at 13 taong gulang ako noon. At kahit papaano ay naunawaan ko na rin ang mga pangyayari. Taga Manila si Kuya Archie Papadudot at dito na siya lumaki at nanirahan kasama ang mga magulang niya. Ang nanay nito na kapatid ng ama ni Ana ay lumuwas ng Maynila at doon na nakapangasawa at nanirahan mula noon. At dahil taga Maynila ay hindi siya naniniwala sa kung anuman ang kwentong meron ng ilog. Kahit nang minsang magbakasyon ito sa aming probinsya ay naligo daw yon isang tanghali dahil rin sa init ng araw. Sa kabila ng babala ng mga tao sa kanya at ng kanyang mga kamag-anak ay hindi nagpatinag si Kuya Archie. Dahil na rin naingganyo ito sa ganda ng ilog. Ngunit sa kasamaang palad ay nalunod ito. Ang suspetsya ng marami ay mapaghiganting kaluluwa ni Aling Celia ang may gawa noon. At wala nang iba pa. Dahil din sa siya lamang naman ang sinasabing nag-iwan ng sumpa sa ilog. Ilang araw din ang ginawang search and rescue operation bago mahanap ang katawan ni Kuya Archie. At gaya ng inaasahan ay nakitang palutang lutang ang lumulobo niyang katawan na wala ng buhay. Nang matagpuan ang bangkay ni Kuya Archie ay napansin ang kulay pulang marka na malapit sa bukong-bukong nito. Ayon sa ilan ay marka raw yon ng kamay ni Aling Celia na pilit hinihila ang mga biktima pailalim sa ilog upang malunod, ngunit marami rin naman ang kumukontra sa ganong haka-haka. At baka tumama lang daw ang paa nito sa mga bato na nasa ilog kaya nagdulot ng kulay pulang pasa. Ayon naman sa mga doktor ay napulikat daw ito kakalangoy. At dahil lang lapag ng ilog o ang riverbeds ay paiba-iba ang lalim hindi na raw nakalangoy ng maayos si Kuya Archie. Dahilan para malunod ito. Grabe talaga yung sinapit ng pinsan mong si Kuya Archie, no? Sabi ko sabay tapon ng maliit na batong hawak-hawak ko. Oo, kaya nga ganoon na lang yung pagbabawal sa amin ni nanay na maligo sa ilog na yan . Sagot naman ni Ana. Sa totoo lang, Ana, ay pinagbabawalan din ako ng nanay ko na dumako dyan. Ngunit hindi ko alam, parang kapag pinagmamasdan ko ang ilog ay parang iniinganyo ako nitong lumapit dyan. Tukoy ko sa ilog. Naku, baka isa yun sa mga isinumpa ni Aling Celia ang akitin ng sino mang mapapadako ang tingin sa ilog para patuloy siya sa pambibiktima niya, pananakot pa ni Ana. Siguro nga, sagot ko. Pero kung ikaw ang tatanungin, anong suspecha mo sa pagkamatay ng pinsan mo? Mausisa kong tanong. Mahirap sagutin . Pero malakas ang kutob ko na si Aling Celia nga ang may kagagawa nun. Paano mo naman nasabi? Ang dami mo namang tanong, Kevin. Tara na, umuwi na tayo at baka pagalitan pa tayo ng mga magulang natin. Doon natapos ang aming pag-uusap, Papa Dudut, at nag-decide kaming umuwi dahil tirik na rin ang araw at oras na para kumain ng tanghalian. Nangako pa naman ako kay nanay na hindi lalagpas ng alas 12 ang pag-uwi ko. Nang makadako ako sa aming bahay ay naabutan ko si nanay na naghahanda sa hapag dahil pauwi na rin sila tatay at ang aking kuya Kerwin galing sa bukid sa aming taniman. O Kevin, tulungan mo ako dito. Ikaw ang magsandok ng kanin at kukuhanin ko ang ulam sa saingan, ang sabi nito. Agad naman akong tumalima sa utos na yon ni nanay. Maya-maya pa ay nakauwi na rin sila itay at kuya galing sa taniman at nagsimula na rin kaming kumain, Papa Dudut. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain noon nang mapag-usapan nila tatay ang tungkol sa di umano'y sinumpang ilog. Mabutit wala nang napapabalita na nabibiktima ang ilog, no? Mabuti na rin yun at nang hindi kinakatakutan itong lugar natin. Ang sabi ni tata ay sabay subo ng kanin na nasa kanyang kamay. Mabuti pa nga yan eh. Pero huwag niyong kalimutang mag-ingat. Lalo ka na, kayong mga anak. Lalong-lalo ka na, Kevin, ha? Tukoy ni nanay sa akin na alam ko namang inaalala niya lamang ang aking kapakanan, Papa Dudut. Opo, inay, sigurado po yan, ang sabi ko. Gayong galing ako sa ilog, mga ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Naniniwala pa rin kayo sa sumpa? Inay, itay, ang kontra pa ni kuya. Abay maigi ng nag-iingat. Kesa naman sa hamunin mo pa ang mga bagay na wala tayong kontrol. Isa pa ay paano mo yung ipapaliwanag ang sunod-sunod na pangyayari noon na pagkalunod ng mga taga dito sa atin at ng ilang mga dayo, aber, ang sabi pa ni inay. Naku naman, nay, hindi ba't nakakailang ligo na huwa ko dyan sa ilog noong bata ako kasama ng mga kaibigan ko? Ngunit wala naman hong nangyayaring masama sa amin, ang sabi pa ni kuya. At hihintay mo pang mabiktima ka? Hihintay mo pang may mangyaring masama sa'yo? Ganun ba? Tanong ni inay. Hindi naman sa ganun, nay. Ang akin lang eh, lumang kwento naman na po yun. At saka natural lang naman po ang magkaroon ng ganyang klase ng insidente gaya ng pagkalunod. Hindi naman po maiiwasan yun, halimbawa po ay ang pagpulikat ng paa, kakalangoy. O hindi naman kaya ay nagpupumilit maligo pero hindi naman marunong lumangoy, hindi po ba? Katwira ni Kuya Kerwin habang patuloy sa pakikipagdiskusyon kay nanay. Yun na nga anak eh, kaya nga dapat ay magdoble ingat. Muling paalala pa ni nanay dito. O siya, tama na yan. Baka saan pa mapunta yung usapan ninyo? Nasa harap tayo ng hapagkainan, ang putol ni tatay sa usapan na yon. Papa Dudut, nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa matapos kami. Inutusan ako ni nanay na maghugas ng pinggan at pagkatapos noon ay natulog ako sa duyan na nakatali sa matitibay na sanga ng puno sa aming bakuran. Hapon na nang magising ako at nakita ko si Ana na kumakaway-gaway sa akin mula sa labas ng aming bakuran. Kevin! Kevin! Paulit-ulit na tawag nito sa aking pangalan. Upungas-pungas akong bumangon mula sa pagkakahiga sa duyan at makailang saglit pa ay binuksan ko ang tarangkahan ng aming bahay para papasukin na si Ana. Pasok ka! Ang sabi ko sabay hikap at agad naman siyang pumasok ng aming bakuran. Anong ginagawa mo dito? Bakit yata bigla kang napapunta sa bahay? Dagdag ko pa, sa pagkakataong yun ay nakatalikod ako kay Ana habang nagsasalita dahil medyo nakakadama pa ako ng pagkaantok at nais kong bumalik sa duyan. Agad siyang sumagot sa tanong kong yun, Papa Dudut. Kevin, punta tayo sa ilog, parang ang sarap maligo ngayon, ang sabi pa nito. Ha? Anong sinasabi mo, Ana? Kanina lang eh, napag-usapan natin ang tungkol dyan at ang sabi mo ay hindi ka pinapayagan ng nanay mo. Isa pa eh, hapon na at hindi rin ako papayagan ni nanay, baka magalit pa sa akin yun. Mahabang litanya ko. Pinayagan ako ng nanay ko at tiyak kong papayagan ka rin ng nanay mo, kaya halika na. Hinila ni Ana ang kamay ko para akayin palabas ng aming bakuran. Ana, saglit lang, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko pa ngunit hindi siya sumagot. Huwag ka ng maraming tanong, Kevin. Halika na kung ayaw mong magalit ako sa iyo. Napakunot noo ako sa sinabi niyang yon ni Ana at ang tapunan ko ng tingin ang kanyang mukha ay gano'n na lamang ang gulat ko, Papa Dudut. Natutunaw, bulok at basang-basa yon na parabang matagal nang nakababad sa tubig. Pinilit kong magpumiglas mula sa pagkakahawak niya ngunit sadyang mahigpit ang kapit niya sa kamay ko. Kinaladkad niya ako mula sa aking kinakatayuan at agad niyang binuksan ang gate namin o ang aming tarangkahan na gawa sa kawayan. At gano'n na lamang ang takot ko nang bumungad sa akin ang ilog. Matindi ang kabang nararamdaman ko noon, Papa Dudut, at sa totoo lang ay hindi ko naintindihan ang mga nangyayari. Tulirong-tuliro ako noon at napakaraming tanong ang pumasok sa aking isipan. Kevin! Kevin anak, gising! Boses yon ni nanay. Agad akong napabalikwas ng bangon. Habo lang aking hininga habang may butil-butil na pawis ang aking noo. Anak, binabangungot ka! Nag-aala lang sabi ni nanay habang hinahagod ng taas baba ang aking likuran. Salamat po sa pagising sa akin, ay hinihingal ko pang sabi. Ayos ka na ba? Tanong pa nito. Opo, nay, maraming salamat po, tugon ko. Agad na tinungo ni nanay ang kusina upang kumuha ng tubig at saka ito ipinainom sa akin. Eto anak ko, uminom ka na muna. Abot sa akin ni nanay ng isang basong tubig. Papa Dudut, hindi ko alam at wala akong ideya kung bakit ganoon ang panaginip ko na mga oras na yon. Siguro dahil ay pinag-uusapan namin ang tungkol sa ilog bago ako matulog ng tanghaling yon. Pero si Ana, bakit ganoon ang mukha niya sa panaginip ko? Yun ang katanungan na wala akong mahanap na kasagutan ng mga oras na yon. Papa Dudut, lumipas sa mga araw at wala namang nangyaring kakaiba. Gayon din na hindi na rin ako nanaginip pa ng masama at gaya ng dati, kami ni George ay nakikipaglaban ng text kay Mar at sa tuwing pupunta ako sa bahay nila ay nadadaanan ko ang ilog. Tuwing tititig ako sa ilog na yon ay tila inaakit ako nito dahil na rin sa taglay niya ang kagandahan. Hanggang sa dumating ang isang araw nang magulantang ako sa balitang bumungad sa amin. Nabalitaan niyo bang nangyari dun sa batang si Ana kagabi? Yung may pinsang taga Maynila na namatay din sa ilog? Dinig kong tanong ng isang matandang babae nang minsang bumili ako ng sabong panlaba. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong ng isa pang babaeng kausap nito. Naluno daw sa ilog, ang sabi nito. Diyos ko, talaga ba? Gulat na tura naman ang kausap nito na napapaantanda pa. Nang makabili ng sabong panlaba, Papa Dudut, ay agad akong tumakbo pa uwi para ibalita kay nanay ang nangyari kay Ana. Nay! Nay! Umahangos kong tawag dito. Ano at umahangos ka, Kevin? Tanong nito. Nagpakawala muna ako ng isang malalim na hininga at saka ako umupo bago nagsalita. Nay! Patay na raw po si Ana! Kevin, huwag kang gumawa ng kwento. Inis na sabi pa ni nanay. Totoo po ang sinasabi ko, nay. Narinig ko pong sabi ng mga nagchichismisan sa may tindahan kanina nang bumibili ako ng sabon. Diyos ko, Kevin, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Sad pa ni nanay. Maniwala po kayo sa akin, nay. Yun pong narinig kong kwentuhan ng mga nagchichismisan sa harap ng tindahan. Giit ko pa. Papa Dudut, minabuti namin ni nanay na pumunta sa bahay nila Ana para makumpirma kung may katotohanan ba ang balitang wala na ito. At gayon na lamang ang panlulumo ko nang makita ang ataol na pinaghihimlayan ni Ana. Agad namang dinaluhan ni nanay ang ina nito na patuloy sa pag-iyak. Hindi ko alam kung maniniwala ang marami sa mga listeners sa nangyari kay Ana dahil ang sasabihin ko ay base lang din sa kwento ng kanyang nanay. Ayon dito ay madalas na nag-sleepwalk si Ana at hindi na bago sa kanila yon kaya't kung minsan daw ay naaabutan nila ito na nakatayo sa may pintuan nila. Tuwing madaling araw at maging ito ay nagtataka kapag nagigising siya kung bakit naroon na siya sa may pintuan nila sa ganong oras. Hanggang sa isang araw ay nakita ito ng kanyang ama na naglalakad habang nakapikit at doon nila napagtanto na eto nga ay nag-sleepwalk. Ngunit nangyari nga ang hindi inaasahan. At sa pakiwari nila ay naglakad ito ng tulog. Ngunit ang nakapagtataka daw ay kung paano nitong nabuksan ang pinto gayong siniguro nilang nakalak ang pintong yon nang maigi bago sila matulog. Dahil nga sa kondisyon na meron si Ana. Nang magising daw ang kanyang mga magulang ay gayon na lamang ang gulat ng mga ito nang wala silang madatna na Ana sa kwarto at nakabukas ang kanilang pinto o dahilan para sila ay magpanik. Hindi rin kalayuan ang ilog sa bahay nila Ana, Papa Dudut, kaya't kinalunton nila ito. At doon nila natagpuan ang katawan nito na lumulutang at wala ng buhay. Nang ikwento yon ng nanay ni Ana ay sumagi sa isipan ko ang sinabi niya na minsang mag-usap kami sa lilim ng isang puno. Nako, baka isa yon sa mga isinumpa ni Aling Celia. Ang akitin ng sinumang mapapadako ng tingin sa ilog para patuloy siya sa pambibiktima. Naisip kong nahipnotismo si Ana habang nag-i-sleep po kaya eto nadako doon. Pero napaka-imposible nang naisip kong yon dahil paano siya mahihipnotismo, eh tulog nga siya kahit na naglalakad. Gayunman ang hindi ko maintindihan ay babae ang nalunod sa pagkakataong yon at hindi lalaki. Umalik tuloy ang alaala ko patungkol sa aking panaginip na minsan kong nakita si Ana na parang naaagnas ang mukha niya. Basang-basa na parang natutunaw at nabubulok. Masakit para sa akin ang nangyari kay Ana, Papa Dudut. Kababata ko siya at malapit siya sa akin. Kaya't matagal bago ko natanggap ang katotohanang wala na siya. Doon na nga rin nagsimula ang isang pangyayari na hindi ko maintindihan. Ilang araw ang nakalipas mula nang ilibing si Ana ay pumunta ako sa ilog at pumulot ako ng mga bato. Kasalanan mo kung bakit nawala si Ana, kasalanan mo, ang sabi ko sa bayhagi sa ilog ng mga batong pinulot ko. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi malulunod si Ana at sana'y buhay pa siya. Sisi ko sa ilog na akala mo'y tao ito at naiintindihan ang aking mga sinasabi. Iminuestra ko ang aking sarili upang maghagis muli ng batong hawak ko, Papa Dudut. Nang biglang ma-out of balance ako dahilan para tuluyan akong madaus-os sa ilog. Napapikit ako nang lumubulob ako sa malamig na tubig ng ilog habang pigil ang aking hininga. At nang imulat ko ang aking mga mata ay gayon na lamang ang takot ko nang may bumungad sa akin ng isang matandang babae at nakangisi siya na lubha kong kinatakot. Umpak na ang pisngi niya at nakasuot ito ng kulay itim. Puting-puti ang kanyang mga buhok at matalim ang mata niya kung tumitig. Dali-dali akong lumangoy pahon sa tubig na agad ko namang nagawa. Tulong! Sigaw ko ngunit walang taong napapadaan malapit sa ilog kaya't walang nakakarinig sa akin. Gayon pa man ay nagtuloy-tuloy ako sa pagsigaw upang humingi ng saklolo. Muling hinawakan ng matandang babae ang paa ko ngunit mabilis akong nakakilos kaya't sinipa ko siya gamit ang aking kaliwang paa. Tulong! Tulungan niyo ako! Muli ko pang sigaw. Sa ikatlong pagkakataon ay naabutan ako ng matandang yon at muli niyang hinila ang paa ko pailalim sa ilog. Pinilit kong muling makawala mula sa mahigpit niyang pagkakahawa. Kaya gano'n na lamang ang pagpupumiglas ko ng aking mga binti. Papa Dudut, hindi siya natitinag sa ginagawa kong yon. At nanatiling mahigpit ang pagkakahawak niya sa aking binti, kaunti na lamang ay mawawala na ako ng hininga. Kung hindi dumating ang isang babaeng nakaputi na hindi ko alam kung saang parte ng ilalim ng ilog nang galing. Hindi malinaw sa akin ang mukha ng babaeng yon dahil na rin sa nanlalabo kong paningin. Ngunit ang tangi kong natatandaan bago ako nawala ng malay ay tinulungan ako ng babaeng yon na makawala mula sa matanda. Papa Dudut, nang magmulat ako ng aking mata ay agad kong nailuwa ang mga tubig na aking nalunok mula sa ilog. Agad akong niyakap ni nanay ng mahigpit at napansin kong lumuluha siya na marahil ang dahilan ay ang muntikan ko ng pagkawala. Anak, mabuti naman at nagising ka na. Natagpuan ka namin sa gilid ng ilog na basang-basa at walang malay. Ano bang nangyari? Ang sabi ni mama habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata. Agad akong nagkwento sa kung ano nga ba talagang nangyari sa akin at batid kong gulat na gulat sila sa mga nangyari. Marahil ay anak ni Aling Celia ang nagligtas sa iyo. O hindi naman kaya ay ang kababata mong si Ana, ang sabi ni tatay. Hindi ko alam dahil hindi ko maaninag ang mukha ng taong tumulong sa akin mula sa kapahamakan. Kung si Maria man yon o si Ana ay malaki ang pasasalamat ko sa kanila sapagkat kung hindi dahil sa kanila ay tiyak na wala na ako ngayon sa mundong ito. Papadudot matapos ang insidente na yon ay mas lalong nagdoble ingat ang mga taga sa amin, lalong lalo na ang pamilya ko at ang aking mga nakababatang kapatid. Sa pagkakataong yon ay napatunayan kong totoo nga si Aling Celia at ang kanyang sumpa. Ngunit ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko mahanapan ang kasagutan ay ang pagkamatay ni Ana sa ilog dahil ayon sa sumpa ay lalaki lang daw ang pinaghihigantihan ni Aling Celia. Ngunit sa kabilang banda ay naisip kong marahil ay aksidente lang talagang nangyari sa kanya at walang kinalaman sa kwento ng kababalaghang umiiral sa ilog. Sa ngayon papadudod ay bukas pa rin sa publiko ang ilog ngunit pansin kong wala na masyadong dumarayo doon. Kahit nga kapag umuwi ako ng probinsya galing sa Maynila ay wala na akong nakikitang naliligo sa ilog na taga sa amin. At sa tuwing nakikita ko ang ilan sa aking mga kapitbahay doon, lalong lalo na ang mga bata, ay paulit-ulit kong ikinagkwento ang aking naging karanasan sa ilog. Minsan nga ay ako at ang karanasan ko pa ang ginawang panakot ng mga magulang na taga sa amin para huwag pumunta ang kanilang mga anak sa ilog. Paminsan-minsan kapag nakakauwi ako ay dinadalaw ko rin ang puntod ni Ana. At nag-aalay ako ng mataimtim na dasal upang manatiling mapayapa ang kanyang kaluluwa. Papadudod sa tingin ko hanggang dito na lamang po ang aking liham at naway may napulot na aral ang mga listeners sa kwento kong ito. Gayon din maraming salamat sa walang sawang pagbabasa ng napakaraming liham, mabigyan lamang kami ng kasiyahan sa aming puso. Lubos na gumagalang Kevin. Totoo man o hindi ang kwentong sumpa sa pinanggagalingan nating lugar ay wala naman sigurong masama sa pagtalima no? Sa kung anong utos at dapat nating sundin. Lalo na't kung ito naman ay para sa ating ikabubuti. Dahil sa huli tayo rin naman ang makikinabang dito. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento Kevin at sana ay palagi kayong nasa maayos na kalagayan ng iyong pamilya. Muli magandang gabi at maraming salamat po. At saya sa papadudod stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Papadudod stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod stories, may stories, Papa Dudu's stories.